Book 2 14 14 14 الألوان كولوري كولوري الثلج أبيض Śnieg jest biały. Śnieg jest biały. الشمس صفراء. Słońce jest żółte. Słońce jest żółte. البرتقالة برتقالية. Pomarańcza jest pomarańczowa. Pomarańcza jest pomarańczowa. الكرز حمراء. Czereśnia jest czerwona. Czereśnia jest czerwona. السماء زرقاء. Niebo jest niebieskie. Niebo jest niebieskie. العشب أخضر. Trawa jest zielona. Trawa jest zielona. التربة بنية. Ziemia jest brązowa. Ziemia jest brązowa. السحابة رمادية. Chmura jest szara. Chmura jest szara. إطارات العجلات سوداء. Opony są czarne. Opony są czarne. ما لون الثلج؟ أبيض. Jaki kolor ma śnieg? Biały. Jaki kolor ma śnieg? Biały. ما لون الشمس؟ أصفر. Jaki kolor ma słońce? Żółty. Jaki kolor ma słońce? Żółty. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Jaki kolor ma pomarańcza? Pomarańczowy. Jaki kolor ma pomarańcza? Pomarańczowy. ما لون الكرز؟ أحمر. Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony. Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony. ما لون السماء؟ أزرق. Jaki kolor ma niebo? Niebieski. Jaki kolor ma niebo? Niebieski. ما لون العشب؟ أخضر. Jaki kolor ma trawa? Zielony. Jaki kolor ma trawa? Zielony. ما لون التربة؟ بنية. Jaki kolor ma ziemia? Brązowy. Jaki kolor ma ziemia? Brązowy. ما لون السحابة؟ رمادي. Jaki kolor ma chmura? Szary. Jaki kolor ma chmura? Szary. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Jaki kolor mają te opony? Czarny. Jaki kolor mają te opony? Czarny.